سنت کا یہ بھی ایک عشق انداز تھا کہ آپ مدینہ شریف سے اتنا پیار مسجد نبوی کی طرف کمر ہی نہیں کرنے، روزہ رسول کی طرف کمر ہی نہ ہو جب تک وہاں رہنا، اس کی احتیاط کرنی ہے، اور ایسے گھوم کے چلتے بڑے انداز سے امیر علیہ سنت گھوما کرتے تھے. سحری کے وقت، یعنی سحری ہم کر چکے، سحری کے بعد ہم نے فجر پڑھی، فجر کے بعد اشراق چاش کے نوافل پڑھے، نوافل پڑھنے کے بعد امیر علیہ سنت چلے تو ہم ان کے پیچھے چل پڑے. ہمیں نہیں پتا کدھر لے کے جا رہے ہیں واپس، ہم چلتے جا رہے ہیں، نیچے دھیان ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پہ ہم چلتے جا رہے ہیں، کہیں کہیں اینٹیں آ جاتی ہیں، کہیں پتھر آ جاتا ہے، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. ایک جگہ پہ آ کے باپا رک گئے، ہم بھی رک گئے، سارے سر نیچے سب کیسے جھکے ہوئے ہیں. امیر علیہ سنت نے کہا کہ اور ہم گوہرے مراد تک پہنچ گئے. باپا نے ایک ایک کو پکڑنا اور ایسے کہنا کہ وہ دیکھو سامنے سبز گنبد، اس طرح کرنا. امیر علیہ سنت نے ایک ایک اپنے مرید کو سبز گنبد دکھایا. میں نے ایک چیز محسوس کی کہ ہم کبھی ایک پاؤں پہ وزن ڈالتے تھے، کبھی دوسرے پاؤں پہ وزن ڈالتے تھے، اور اس گرم جوشی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں نے غور سے دیکھا کہ امیر علیہ سنت بالکل نارمل انداز میں کھڑے تھے. امیر علیہ سنت کو بالکل میں نے دیکھا فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے بھی، کھڑے بھی، کہ آپ کے پاؤں نہیں جل رہے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو رستے میں بکھرے ہوئے تھے، اور ہم ننگے پاؤں چل رہے تھے، پتھر جو تھے نا پاؤں میں لگ رہے تھے. تو باپا مجھے کہتے ہیں کہ حاجی حضرت یہ پتھر آپ کے پاؤں میں داد نہیں دے رہے آپ کو اس ننگے پاؤں چلنے کی؟ تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ جو چبھ رہے ہیں نا وہ داد دے رہے ہیں، یعنی تعریف کر رہے ہیں کہ واہ بھائی تم ننگے پاؤں چل رہے ہو، بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب. جب کراچی پہنچے اور جب استقبال کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، لوگ مبارکباد دے رہے تھے، تو وہ باپا کا شعر ہے، مبارکباد دیتے ہو مجھے تم بھائی ہو حج کی، مدینہ چھوڑنے کا غم مجھے تو کھائے جاتا ہے. جنت جو باغ بنا دے گا، پروردگار مرحوم یا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کری دے. یا اللہ مرحوم کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن کری دے. آمین. الہ العالمین مرحوم یہ آل اولاد خاندان بدے کے صبر جمیل، صبر جمیل تے اجر جزیل مرحمت پر. آمین. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شیخ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے، نسبت سے یا تصوف کے سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے اہم اور بہترین کام جو ہے وہ ضروری کام، بلکہ بنیادی کام یہ ہے کہ وہ علم کی سرپرستی کرے. اور اس وقت یہ بات مجھے امیر اہل سنت میں نظر آ رہی ہے کہ وہ مکتبۃ المدینہ کے نام سے جو کام علمی کر رہے ہیں، علم کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور علم کی سرپرستی کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک اور مزید پختہ ہوگا اور مضبوط ہوگا. اللہ پاک انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.